بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كذلك درسيت وجانا tulifikia katika aya 100 katika aya 21 ya surah Muhammad. Tukasema tutaanza na aya hiyo. Yaqulu Allah ta'ala wa yaqulu alladhina, tunaanza na aya 20 ndio vizuri, wa yaqulu alladhina amanu, wanasema wale ambao wameamini, laula nuzilat sura, basi singeteremshwa sura. Faidha unzilat suratun muhkamatun, faidha unzilat suratun muhkama, na pindi itakapoteremshwa sura ambayo ni muhkama, ambayo haijafutwa hukumu zake. Sura inaitwa muhkama au aya inayoambiwa ni muhkama ikiwa hukumu yake haijafutwa. Mukabili yake ni mansukha, yani kinyume cha muhkama ni mansukha, yani iliyofutwa. Ziko aya ndani ya Qur'ani zimefutwa hukumu zake, na nyingine zimefutwa kisomo chake kabisa. Na hili amelieleza Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, ma nansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir وأن الله بما تعملون بصير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. سورة البقرة الله سبحانه وتعالى نسيما ما ننسخ يوتي تتكا يفوتا من آية كتك آية أو ننسها أو تتكا يسهوليشا نأتي بخير منها تتيلت إليكوا برزيدك لكهيو أو مثلها أو مفنواك كيو كنا بعد سورة زلترمك زلكون ديف بعد أحاديث زنيليزة يقوان سورة الأحزاب لكونا لنغانا سورة البقرة لكن آي زكفوتو مباكي كباكي يبالي هبي لي بوليو أليفوتني الله anayefuta ni yeye ndiye anateremsha na yeye ndiye anazifuta, kwamba hii inakuwa ni mansukha. Kwa hiyo tukisema muhkama ni kinyume na ile ambayo ni mansukha, inakapoteremshwa na pindi itakapoteremshwa sura muhkama, yani ambayo haikufutwa hukumu zake. Wa dhukira fiha alqital, na vikatajwa ndani yake vita. Ra'aita alladhina fi qulubihim marad, utawaona wale ambao mna katika nyoyo zao maradhi ya shaka, bado hawaje kuwa na imani ya sawasawa, wana shaka katika imani zao, imani zao hazijakamilika, haziko sawa, wana maradhi ya unafiki, maradhi ya shaka. Utawaona watu hao, yandhuruna ilaika, wanakutazama wewe, yandhuruna ilaika, wanakutazama wewe, nadhara al-maghshiyi alayhi min al-maut, mtazamo wa mwenye kuzimia kwa sababu ya mauti. Yani kama vile mtu ambaye kwenye sakaratul mauti mara azimia mara azinduka. Sasa mtazamo wake kichwa analovitoa huyo ambaye ametajiwa vita katika aya hizo kwa sababu ya maradhi aliyonayo, jicho analolitoa tasema afa huyo. Amekuwa yeye vita bwana. Kwa ile hofu na ile akimtazama hivi akiangalia kama vile afa akata roho. Kwa namna walivyokuwa waoga wasivyotaka kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa aula lahum, basi ole wao. Tumesema hii ni moja katika tafsiri zake. Fa aula lahum, huyo haya ni makemeo, ni rad' na ni zajiri kwao. Fa aula lahum, basi ole wao. Lakini pia tunaweza kutafsiri aula lahum tukaunganisha maneno fa aula lahum ta'atu, basi lililokuwa bora zaidi kwa wao ni utiifu. Kwa sababu aula ina maana vile vile ya afdal wa khair, lililokuwa bora zaidi kwa wao ni utiifu. Wa qawlun ma'rufun, na maneno mazuri. Fa idha azama al-amru, na linapokuwa limeazimiwa jambo au na pale itakapokuwa limepita imepita amri ya kupigana. Fa idha azama al-amru, na itakapopita amri ya kupigana. Falau sadaqullaha, basi wangesema kweli, wangemsemea kweli Allah, wangekuwa wa kweli kwa Allah. Lakana khairan lahum, ingelikuwa bora kwao, ingelikuwa ni khairi kwao. Mara nyingi maneno yaliyo kwenye Qur'ani na katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, matamko yake yakiwa yanatumika kwenye Kiswahili kama hivyo, ni bora kuyatumia. Kwa mfano, lakana khairan lahum, ingekuwa ni khairi kwao. Ile khairi katafsiriwa vile vile kwa khairi Kiswahili, kwa sababu inafahamika, kwa sababu kuna neno la khairi ambalo ni neno la Kiarabu, lakini pia ni neno la Kiswahili. Waswahili wanalitumia kwa maana ile ile khairi. Alafu kuna neno la Kibantu bora, ingekuwa bora kwao. Yote sawa, lakini kutumia neno hili khairi ni bora zaidi. Sasa kwa sababu itakuwa maana yake pia inakusanya zaidi. Lakana khairan lahum, ingelikuwa ni khairi kwao. Tukaishia hapa. Fahal asaitum, hivi si inatarajiwa. Fahal asaitum, si hivi si inatarajiwa kwenu. In tawallaitum, mkipa nyongo, yani mkigeuka mkakataa yani. Fahal asaitum, hivi si inatarajiwa kwenu. In tawallaitum, mkipa nyongo, yani mkigeuka mkakataa, mkapuuza yale mliyoambiwa. Antufsidu fil ardi, kufanya uharibifu, kufanya ufisadi katika ardhi. Watukatiu arhamakum, na kukata udugu wenu. Si ndio jambo ambalo linatarajiwa? Sasa ukishaikataa Qur'an, ushakataa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo gani tena linatarajiwa kwako wewe? Ni ufisadi tu katika ardhi na kukata udugu, ndilo jambo ambalo litatokea hapo. Hakuna jingine litakalotarajiwa kutokea hapo zaidi ya hayo na mengineyo. Ukishakataa mafunzo ya Allah tabaraka wa taala, ni ufisadi tu utakaotokea baada ya hapo. Fahal asaitum in tawallaitum, hivi si inatarajiwa kwenu mkipanyongo, antufsidu fil ardi, kufanya ufisadi katika ardhi. Watukatiu arhamakum, na kukata udugu wenu. Ulaika, hao ulaika alladhina la'anahumullahu, hao ndio wale ambao amewalani wao Allah. Fa asammahum, akawafanya viziwi wao. Wa a'ma absarahum, na akayapofua macho yao. Akawafanya viziwi kwa maana kwamba ile haki inayosemwa haiwanufaishi, kwa hiyo wanasikia kule, kusikia kwao hakuna manfaa. Asikia sauti tu inaingia, lakini hanufaiki nayo, kwa hiyo ni sawa na kiziwi. Haki anaiona hataki kuifuata, ni sawa na kipofu huyo. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الله سبحانه وتعالى يسمى حقيقة ما أمو يليف حقيقة حالي نشان هيا بفوك ماتو يعني بفوك هساء unaopofuka ni ule moyo ambao uko ndani ya kifua. Mtu akiwa ni kipofu wa moyo, huyo ni kipofu sana kabisa. Lakini mtu akawa ni kipofu wa macho, akawa na maarifa, akawa na ilmu, akawa na imani. Na haya yamepatikana kwa sadaka mina sahaba wa tabi'in. Kuna watu walikuwa ni vipofu lakini walikuwa na ilmu, nyoyo zao zimejaa ilmu na imani. Na kuna watu walikuwa wanaona lakini nyoyo zao zimejaa giza, ujinga, kwa sababu innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atawapa jazaa hiyo wale ambao wamepuuza wakapanyongo wakaenda kufanya ufisadi katika ardhi wakaukata udugu wao. Allah atawalipa kwa kuwapa laana wao, na laana ni maana yake ni kuiko mbali na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo atawafanya vipofu na viziwi, wao hakuna la kheri watakaloliona wala la kheri watakalolisikia likawanufaisha. Afala yatadabbaruna alquran, hivi hawaizingatii Qurani? Afala yatadabbaruna alquran, hivi hawaizingatii Qurani? Am ala qulubin aqfaluha, bali ziko juu ya nyoyo zao kufuli zake. Sababu ya kutoweza kuzingatia Qur'ani kwa sababu nyoyo zao tayari zina kufuli, zimefungwa zina khairi. Am ala qulubin aqfaluha, am kwa maana ya bali, bali ziko juu ya nyoyo zao kufuli zake. Innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda الشيطان سول لهم وأملى لهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم, حقيقة wale ambao wametoka kwenye Uislamu wakarudi nyuma juu ya visigino vyao. إن الذين ارتدوا على أدبارهم, حقيقة wale ambao wametoka kwenye Uislamu wakarudi nyuma juu ya visigino vyao. من بعد ما تبين لهم الهدى, baada ya kuwabainikia wao uongofu. Ash-shaytanu sawwala lahum, shetani ndiye aliyewapambia wao. Wa amla lahum, na Allah akawapa muda wao. Wa amla lahum, na Allah akawapa muda wao. Sinasema wa umli lahum inna kaydi matin, wape muda wao, hakika vitimbi vyangu mimi ni madhubuti kabisa. Wanapewa muda, sanastadrijuhum min haithu la ya'lamun, tunawapa tunawafanyia istidraji, tunawapa tu katika hii dunia, wanafanya mambo yao, wanafanikiwa tu, akaunti zao zaongezeka tu, maisha yao yakua tu, unaona kwamba maisha ndio haya sasa. Lakini sisi tunawakamata, anastadrijuhum min haythu, asema wa umli lahum inna kaydi matin, kadhalika asema, asema ya nyingine نعم زي ما يقول يعني نجينا يقول الله تبارك وتعالى أمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أبر وأملي لهم إن كيدي متين. ألا في قبل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون, ها نعم وأملي لهم إن كيدي متين. نعم وقمودا واو sisi tunawavuta kidogo kidogo wao katika namna ambayo wao hawajui, lakini wape muda wao, hakika vitimbi vyangu mimi ni matini, yani viko madhubuti. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala asema wa amlalahum, na Allah akawapa muda wao. Kwa shetani amewapambia dunia yao, maisha yao yamewanyokea kwa upande fulani, wenyewe wanaona kwamba huku ndio, hii ndio kheri kwa wao, kama ingekuwa ni shari mbona Allah amewapa, ingekuwa sio kama sio kheri, kama sio sisi, kama sisi si watu wazuri, mbona tupewa sasa? Wewe mtu mzuri, mbona wewe una njaa, mbona upewe? Ikawa ndio kipimo chao hicho. Kwa hiyo hakika wale ambao wamehitaji na wametoka kwenye Uislamu wakarudi nyuma juu ya visigino vyao, من بعد ما تبين لهم الهدى بعد يكوى بينك ووغوف الشيطان سول لهم شيطان بيا لي وقنبيا واو وأملى لهم الله وقمود واو ذلك هايو بأنهم نكسبابوا قنبا واو قالوا ولسيما للذين كرهوا ما نزل الله وأنبيا ولي وليوتوكيا عليتو كترم شاء الله ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله هايو لكسبابوا قنبا واو ولسيما وأنبيا ولي وليوتوكيا عليتو كترم شاء الله سنطيعكم في بعض الأمر sisi tutawati, tutawafuata katika baadhi ya mambo. Wanafiki wakawa na wale murtadun, wanawaambia wale washirikina wa Makka na wengine, ninyi msio na wasiwasi, tutakuwa tunawafuata katika baadhi ya mambo. Ninyi tuacheni tu hivi. Tutawati, tutawafuata katika baadhi ya mambo. Wallahu ya'lamu israrahum. Na Allah anajua kule kufanya siri kwao. Yaani zile siri zao wanazifanya na maneno wanayozungumza kuwaambia wale marafiki zao. Allah anayajua. Na haya ameyataja pia katika Bakara kule. Anasema idha qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna. Na pindi wanapokutana wale ambao wameamini wanasema sisi tumeamini. Wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna wa idha khalu ila shayatinihim. Na pindi wanapokuwa faragha na viongozi wao qalu inna ma'akum wanasema hakika sisi tu pamoja na nyinyi inna ma nahnu mustahzi'un hakika sisi ni wenye kuwacheza shere tu Muhammad na watu wake tupo tu tumeegesha pale lakini sisi hasa tu pamoja na nyinyi nyinyi ndio wenzetu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun Na ya Allah tabaraka wa ta'ala anawachezia shere na wao, atawalipa kwa hiyo shere yao, na anawapa muda wao. Stahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Na atawapa muda, anawaongezea wao katika ule uovu wao na ule kutupa kwao mipaka. Wakawa wanaogelea, wanafurahika katika hilo. Na katika Bakara hiyo kusema nyingine kule kwa kizungumza Mayahudi sasa. Na hawa wanafiki wengine. Wa idha khala ba'dhum ila ba'd al-mayahudi lakini wenyewe kwa wenyewe. Hapa lakini wanazungumzia wanafiki na wanapokuwa maana wanafiki wanapokutana na Waislamu alafu wanafiki wanapokutana na makafiri sasa washirikina wakija kwa Waislamu wanasema inna ma'akum wakirudi kwa wale viongozi wao na wakubwa wao katika washirikina wanawaambia inna na wanasema wanawaambia wakutana waumini wanasema amanna wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum Sasa na aya hii anasema dhalika bi annahum qalu lil ladhina karihu ma nazzala Allah hayo ni kwa sababu kwamba wao walisema kuwaambia wale waliochukia kile alichokiteremsha Allah wanachukia Qur'an wanachukia mafunzo yaliyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanawaambia sanuti'ukum fi ba'd al-amri tutawafuata nyinyi katika baadhi ya mambo au tutawatii nyinyi katika baadhi ya mambo Haya mambo mengine tuacheni twende nao hapa lakini haya mengine sisi tutakuja na nyinyi wallahu ya'lamu israrahum na Allah anajua kufanya siri kwao ile siri yao wanayofanya Allah anayejua fa kaifa idha tawaffatuhumul malaikatu basi vipi hali zao vipi zitakuwa hali zao fa kaifa vipi zitakuwa hali zao idha tawaffatuhumul malaika pindi watakapowafisha wao malaika pindi malaika watakapokuja kuchukua roho zao itakuwaje hali yao watu wa aina hii fakaifa basi vipi itakuwa hali zao idha tawaffatuhumul malaikatu pindi watakapowafisha wao malaika yadhribuna wujuhahum adbarahum malaika watawapiga wao nyuso zao na migongo yao yani watakuwa wanachapwa wanatandikwa katika nyuso zao na migongoni kwa hali walizokuwa nazo kwa hiyo wako katika hasakaratul maut na wanateswa na'udhu billahi min tilka alhala fa kayfa idha tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum adbarahum basi ni vipi hali zao pindi watakapofishwa wao na malaika, watakapowafisha wao malaika, hali ya kuwa wanawapiga nyuso zao na migongo yao, itakuwaje hali yao? Dhalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah, hayo ni kwa sababu wao wamefuata yale ambayo yamemchukiza Allah. Dhalika bi annahum, hayo ni kwa sababu kwamba wao ittaba'u ma askhata Allah, wameyafuata yale ambayo yamemchukiza Allah. Wakarihu ridwana, na wakachukia radhi zake, wakazichukia radhi zake. Fa ahbata a'malahum, na Allah akaziporomosha amali zao. Wao wanayafuata yale yaliyo kinyume na yaliyoteremsha Allah, bali yale anayoyachukia Allah wao ndio wanayofanya. Am hasiba alladhina fi qulubihim maradun an la yukhrij Allahu adghanahum, hivi wanadhani wale ambao mna katika nyoyo zao maradhi ya unafiki kuwa hataitoa Allah mifundo yao? Am hasiba alladhina fi qulubihim maradun, hivi wanadhani wale ambao mna katika nyoyo zao maradhi ya unafiki, an la yukhrij Allahu adghanahum, kuwa hataitoa Allah mifundo yao, vile ile mifundo waliojaza katika mioyo yao, wanadhani itajificha vile vile, Allah hataidhihirisha. Haiwezekani, kwa sababu yauma tubla sarairu, siku ya kiyama ni siku ambayo zitafichuliwa siri, mambo ya siri yatakuwa dhahiri, yatakuwa alania. Kwa wasidhani kwamba watajificha hivyo hivyo siku zote, na watayaficha yaliyo ndani ya nyoyo zao wasijulikane, Allah atayafidhisha.